Эпізод другі. Паўлінавыя пёркі. Мілы паміраў з голаду, з галаднечай ад смагі. Калі арыштавалі барана, яго карміла Маруся Лобава. Яна прыносіла сабаку есці з літасці, хоць ні Ясь, ні Алік не прасілі яе пра гэта. Потым, калі бальшавікі ўжо гаспадарылі ў горадзе, Маруся атрымала ліст ад мужа з Масквы. Пісьмо было пільнае, справа важная. І жанчына мусіла тэрмінова з'ехаць. Яна паспела, аднак, накупляць шмат розных харчоў для Яся і занесці іх у тюрму. Да перадачы яна далучыла запіску, а ліст да хлопца пакінула ў ягонай кватэры, ключы ад якой аддала паўлінцы. Сваё жытло яна замкнула і ключ забрала з сабою. Уладжваючы ў спечцы і мітусні безліч справ, яна зусім забылася пра сабаку і нікога не папрасіла дагледзець жавёліну, хоць і ведала ад Яся, што паўлінка ненавідзіць мілага і не будзе пра яго клапаціцца. Паўлінка ж засталася адна ў доме, дзе некалі жылі 6 чалавек. Яна крыху баялася ўначы, але дзверы мелі добрыя замкі, а шыбы засцерагаліся аканіцамі. Таму вечарам яна заўсёды замыкалася, а на раніцу, папырскаўшыся парфумай з рэзкім пахам, ішла ў краму. Праводзілі і сустракалі яе вочы мілага, поўныя галоднага бляску і нянавісці. Па начах сабака выпаўзаў з буды на ўсю даўжыню ланцуга і старанава нюхаў, ці няма побач хоць нейкай ежы. Ён даследаваў кожны лапік, кожны сантыметр даступнай яму тэрыторыі, заўсёды пераконваўся, што нічога ядомага там не было. Аднак ён не здаваўся і шукаў. Калі выпаў снег, мілы мог прынамсі сагнаць смагу, якую ён пераносіў найгоршы, праз якую яго не раз ліхаманіла. Але потым есці хацелася яшчэ мацней. Мілы не мог даўмецца, чаму не прыходзіць баран. Тужыў па ім страшэнна. У адну з начэй пачаў выць. Ад скавытання прачнулася паўлінка. Жанчына лаялася, пераварочваючыся з боку на бок, і не магла заснуць. Яна была прымхлівая. Яе напоўніў страх. Сабакі выюць на нечую смерць. У цэлым жа доме яна жыла толькі адна. Гэты страх перамог яе нянавісць да жывёлы. А можа ён скуголіць з голаду? Сама сябе супакоювала паўлінка. А сабака выў, скардзіўся ўсяму свету на людскую подласць, на тых, хто забраў у яго вольнасць і асудзіў на галодныя пакуты, на павольную смерць. І ён якатаў, галасіў, енчыў. Паўлінка не вытрымала. Устала з ложка і хацела абліць сабаку вадою, але падумала, будзеш яшчэ болей выць. Са злосцю рванула дзверцы кухоннай шафкі. На самай ніжняй паліцы ляжаў вялікі бохан вясковага хлеба. Неяк яна купіла яго ў запас на базары ў селяніна, мяркуючы, што з уваходам у горад бальшавікоў хлеб знікне. Але пакуль можна было спакойна набыць нават белыя булкі. Абы грошы былі. Бохан высах і зрабіўся як камень. Яго нельга было ўкроіць ножом, а з аднаго боку нават пакрыўся цвіллю. Паўлінка ўзяла хлеб, адчыніла дзверы і кінула цяжкі бохан у цемру, у бок дварняковай буды. Сабака глуха забурчэў і забрахаў, выдаючы абрывістыя гукі. Паўлінка вярнулася ў пакой і залезла пад цёплую коўдру. Выццё сабакі спынілася. Мілы доўга не чапаў хлеба. Яго мучыў голад, вабіла ежа, аднак ненавісны пах паўлінкі не дазваляў наблізіцца да бохана. Звярок дасканала чуў яго тонкім нюхам, асцерагаўся падману. Але праз некалькі гадзін пусты трыбух перамог. Сабака хціва упіўся зубамі у цвёрдую хлебную скарынку. Гэты бохан і не даў яму памерці. Ідучы раніцай у краму, паўлінка не пабачыла нават хлебнай крошкі. Тое, чаго не здолеў з'есці, мілы зацягнуў у буду. Пасля баранавага арышту паўлінцы нават у галаву не прыйшло дапамагчы яму ў турме. Наадварот, яна сама мела да яго прэтэнзіі, што цяпер на ейныя плечы легла пакупка дроваў, капуста засталася незаквашанай І бульбы загадзя таксама ніхто не набыў. Яна скардзілася на гэта Лідзі і Балі. «Такі самы гад, як і ўсе мужыкі. Залатыя горы мне абяцаў. А што з таго? Ведаю, што купляў золата. Сама бачыла залатыя чырвонцы. А нават не сказаў, дзе схаваў. А я гарбачуся, як катаржніца, загарэлы блін. Водзе мярзотнік». З кожным словам яна ўсё больш распальвалася. Ад пачуцця горычы з ейных вачэй нават пакаціліся слёзы. Лідзія старанна ёй паддаквала. Паўлінка была найлепшай кліенткай швачкі з пачатку свайго сужыцця з бараном. Лідзія няблага зарабіла, пашыўшы паўлінцы безліч сукенак і цэлае мноства дарагой бялізны. Уладзь заяц моўчкі прыслухоўваўся да гэтай размовы. Урэшце не вытрымаў, заікаючыся прамовіў: «Цьфу, гадзіна!» Плюнуў і выйшаў. Але гэта не паўстрымала Паўкі. Яна была ўся прасякнутая крыўдай на барана і проста мусіла выліваць яе з сабе, дзе толькі можна было. Яна не памятавала, як перад гэтым нават узімку хадзіла без панчох у латаным палітончыку у разлезлых чаравіках. Бацька заўсёды шкадаваў грошай на абноўкі. Ды і толькі ёй ніколі нічога не даў. Толькі матка, з вялікай цяжкасцю сабраўшы пару рублёў, часам купляла дарослую ўжо дзяўчыне нешта з адзення ці абутку. Паўлінчына крама, якая знаходзілася ў добрым месцы на вуліцы Захар'яўскай, цешылася вялікай папулярнасцю. Было, праўда, крыху далекавата ад цэнтра, але пакупнікоў, пераважна салдат, хапала. Таму прыбыткі былі вялікія. Паўця гандлявала цяпер садавінаю, булкамі, кілбасою і цыгарэтамі. Гэта быў самы хадавы тавар. Здараліся выпадкі вельмі выгаднага абмену. За харчы ёй прапаноўвалі розныя рэчы, часам вельмі дарагія. Паўця хітравала і, скрывіўшы міну, нібы нехаця брала прапанаванае амаль задарма. Хоць парою было ясна, як божы дзень, што пажыткі былі крадзеныя або нарабаваныя. Паўлінка гэтым зусім не пераймалася. Яна цуралася толькі вайсковых рэчаў, асцерагаючыся магчымых непрыемнасцяў. Калі надышлі халады, Паўка прыдбала таксама праз абмен вялікі медны самавар і пачала прадаваць гарбату і закускі. Яна паставіла некалькі столікаў, і гандаль яшчэ больш пайшоў угору. А вечарамі, замкнуўшы краму, Паўка вярталася дадому, замыкалася і лічыла грошы. Ей на капітал рос з кожным днём. Прыбыткі былі вялікія, але Паўця не нашырала справы. Хоць крамка і выглядала крыху абшарпанай, але і так была выдатнай крыніцай даходу. Паўця штотыдзень купляла залатыя манеты і хавала іх. У яе было ўжо каля 500 рублёў у золаце. Нягледзячы на гэта, калі часам узгадувала барана, то думкамі вярталася да тых 20 рублёў у золаце, якія баран ёй некалі паказаў. Яна не ўяўляла, што пад будкай мілага ляжыць вялікі скарб, пра які баран не сказаў ёй ні слова. Тое багацце вартаваў мілы. Толькі цюцька ведаў пра яго, ляжаў на золаце свайго гаспадара і паміраў з голаду. Але калі б сабака і мог гаварыць, то ўсё роўна ні за вошта не выдаў бы гэтай таямніцы. Язь з самай раніцы разносіў па адрасатах запіскі з турмы. Шмат з іх ён нават не чытаў, хоць турэмныя злодзейскія правілы гэтага не забараняюць. Міла на развітанне накарміла яго смачным сняданкам і сказала: «Калі захочаш, прыходь да мяне. Тут спакойна, але толькі вечарам або вельмі рана. У дзень я гандлюю на вакзале». Язь вызваўся ўпарадкаваць справы, якіх Ігнат не паспеў давесці да канца. Некалькі перакупшыкаў і блатных былі вінныя яму грошы. Ягонай сястры цяпер цяжка было б здабыць тыя сродкі, а я скруціўся ў злодзейскім свеце і ведаў, як трэба дзейнічаць. Хлопец ахвотна паабяцаў разабрацца, бо хацеў хоць чым-небудзь аддзячыць мілцы. У цыльнай трушчобе я застаў Філіпа лысага. Той сядзеў у таварыстве маўклівага, гратэскавага з выгляду гліста і маленькімі кілішачкамі папіваў гарэлку. Нечакана пабачыўшы ясіну, ён незвычайна шырока пазяхнуў і прызняўся з крэсла. «О, гэта ты? Вырваўся з турмы і гэтак далей?» «Няўжо ж даскону буду там сядзець? Вырваўся? Маю да цябе ліст». «Ну-ну, давай». Філіп разгладзіў скамечаную паперку і ледзь разабраў змазаныя крывыя літары. «У гатэлі Европы номер 13 напарнік затырыў бліт пасля працы ў Маскве, але не ведаю дзе. Зрабіце хіпіш. Калі знойдзеце, забярыце сабе, а з маёй долі перадайце дапамогу ў турму». Супольнік здрыздзіўся ад тыфу ў Смаленску, мне далі вестку. «Тут у мяне ліпавае імя, Антон Солаў. Вазьміцеся абавязкова, можа выкупіце мяне. Дапамажы, дружа, Дусік. Памятаеш Сухараўку, памятаеш Архангельск і нашую ссылку. Будзь блатным, памажы свайму калегу». Філіп прохся са скуры, каб прачытаць пасланне. Нават папрасіў Яся дапамагчы. А потым не адразу ўспомніў Дусіка, подпіс быў вельмі неразборлівы. А злодзей пабываў у столькіх гарадах і турмах, перажыў столькі прыгодаў, ведаў тысячы блатных. Таму не адразу сабраўся з думкамі, хто гэткі піша. Ажно добра засярэдзіўшыся, ён згадаў прыяцеля з Масквы, з якім некалі разам здзейсніў пару спраў і хаваўся на маліне ў Сухараўцы. Пазней лёс звёў іх у арыштанцкай ссылцы. «Знаю ўжо!» – заззяў Філіпа ў твар. «Гэта ж залаты хлопец! О, мы такія інтарэсы муцілі! Прытанцоўваючы і гэтак далей! Трэба шукаць, гэта не туфта! Золата мусіць быць, зуб даю! І мне лішнім не будзе, яго можа выратыя. Пішашся?» – звярнуўся ён да Ясі. «Ты толькі з кічы адкінуўся, можа, аброс бы крыху тлушчыкам і гэтак далей?» Яся ахвотна згадзіўся. Дамовіліся спаткацца заўтра раніцай, зноў у цыпы і абмеркаваць работу. Сёння абодва былі занятыя. Філіп чакаў наводчыцу ў кітайку, а Ясь хацеў як хутчэй паразносіць турэмныя запіскі, зайсці да маці і праверыць сваю кватэру. Філіп даў яму адрас Казіка Марэцкага і яшчэ двух хлопцаў. Рэшту маляваў ён параіў пераслаць праз грамадзяніна, якога абяцаў заўтра сюды прывезці. Пасля гэтага яны развіталіся. Ясь уладзіў самыя важныя справы і пайшоў да маці. Вуліца Каменная была такая ж ціхая, як і могілкі каля яе. Хлопец заспеў матку дома. Сястра была недзе зляцеўшы. Сын і маці чула прывіталіся. Ясь быў задаволены, што старэнькую праз яго не турбавалі. Не рабілі вопшукаў, не выклікалі ў паліцыю. «Ясік, родненькі», – узмалілася матка. «Ты нядобра робіш, яшчэ згінеш, пераязджай сюды. Кінь гэных калегаў, што табе стропу зводзяць. Будзем неяк сабе жыць памаленьку». «Я цяпер яшчэ не магу, мамачка, трэба ўсё закончыць. Каб не гэныя мае калегі, дык мы б з торбай пайшлі, нічога б не мелі. Ці вы, мама, забылі, як мы галадалі? Хоць улатаным, абы не ўхватаным. Але вам ніхто праз мяне не дакучае, таму я з вамі і не жыву. Ай, мама, лепей не будзем пра гэта, не варта. Ужо такі мой лёс. Але не пераймайцеся, аб адным вас прашу. Я ўсё гэта на раз-два кіну. Мне шмат не трэба, домік у нас ёсць. Ресторан у мяне на дваіх з дзядзькам, гэтага хопіць. Але я хачу ўсё з хлопцамі давесці да канца. Калі б не яны, то я б голы быў, як бізун». Рыпнулі дзверы. У кватэру ўвайшла Гэля. Ясь ледзьве яе пазнаў. Дзяўчыне не было і 17, але выглядала яна як дарослая жанчына. Была красуняй. Вельмі любіла ўбірацца і выглядала цудоўна. Высокая, зграбная, гнуткая. Яйная стройная фігура і грацыёзныя рухі прыкоўвалі да сябе процьму мужчынскіх позіркаў. Яна была смелая і ўпэўненая ў сябе. Але маці баялася, што недасвечаная дзяўчына трапіць у нейкую любоўную інтрыжку ды зглуміць сабе лёс. Спрабавала паўчаць дачку, але дзяўчыну гэта толькі злавала. Таму маці хутка адступіла. «Чаму не павітаешся з братам?» – запытала матка. «Вы ж столькі часу не бачыліся». «Дык і што з таго? Няхай ён першы павітаецца», – адказала Гэля. «Як ты гаворыш з мамай?» – папракнуў Ясь сястру. «Так як хачу». Ясь адчуў, што кроў ударыла яму ў твар. Хлопца ахапіла злосць на сястру, якая за ўсё, што мела, мусіла дзякаваць перад усім матцы, а толькі потым яму. Ён устаў з месца. «Гэля, схамяніся, што ты кажаш?» «Та ідзі ты да халеры разам са сваёй мамай!» Дзяўчына плюнула і выйшла ў сень. Не сказаўшы ні слова, Ясь выбег за ей. Важка лупянуў сястру кулаком. Тая, сцяўшы зубы, кінулася на яго як пантэра. Яна біла, што сілы, драпалася, кусала. Была моцнай, вынослівай і вёрткай. Яны барукаліся моўчкі, упарта, як зацятыя ворагі. Ясь ні на што не звяртаў увагі. Яго растрыяла абраза ў бок маці. Праз 5 хвілін ён пакінуў сястру, распластаную на падлозе ў сенях. Усё яе цела было ў сіняках. З носа цурком лілася кроў. Дзяўчына ляжала на спіне ў разадранай сукенцы і бялізне, амаль голая, і, цяжка дыхаючы, з немарасці дзёрла паўз ногцямі падлогу. Падчас бойкі яна не азвалася ні словам. Цяпер таксама маўчала. Я свярнуўся ў пакой. Маці плакала пры стале, закрыўшы твар рукамі. Яна папярэдне нічога не казала сыну пра ўсе крыўды, якія зносіла ад дачкі. Думала, што Гэля палагаднее, калі Ясь будзе жыць з імі разам. Цяпер жа яна пабачыла, што гэта немагчыма. Іх супольны побыт ператварыўся бы ў пекла. «Я ёй дам перца з імберцам. Буду лупіць, пакуль не навучу, як трэба маці шанаваць». Матка ўвесь час плакала. Ясь пасядзеў панура пры стале, потым устаў, вымыў рукі і твар, прывёў парадак адзення і развітаўся з маці. «Можа, ты галодны, можа, чагосьці хочаш?» «Не, нічога не трэба». Хлопец выйшаў у сені. Сястры там ужо не было. Ён пасунуўся на кухню. Гэля стаяла, нахіліўшыся над вялікай мядніцай, змывала кроў з твару ды рук. Брат наблізіўся да яе. Яна разагнулася, глядзела на яго вострым пільным позіркам. Яся аж перасмыкнула. Яму раптам засвярбіў кулак і захацелася ударыць сястру яшчэ больш балюча, але спыніла думка пра ейную галізну. Ён толькі рашуча і цвёрда сказаў: «Або сыдзеш адсюда далёка вон, каб і духу твайго не было, або перапросіш матку, другім разам лепей пагаворым. Я табе нервы падлячу». Вечарэла, хлопцу вуршала ў жываце. Ён шпарка ішоў у бок Залатой Горкі. Яму было холодна, на ім было бялізнае адзенне, якое дала яму Мілка, дастаўшы з шафы свайго брата-нябожчыка. Свае апранахі Ясь пакінуў яе. Дзяўчына хацела вымыць ягоную бялізну, а адзенне вычысціць і падпрацаваць, бо падчас Ясевага арышту і побыту за кратамі яно страціла належны выгляд і моцна збаёдалася. Але паліто ў яго не было. Днём яно было непатрэбна, але цяпер ён увесь час дрыжаў ад холаду. Вуліцы былі амаль пустыя, толькі на Захар'яўскай рух быў крыху большы. Ясь пайшоў пад нумар 157. У доміках не было святла. Баранава майстэрня была на замку. Ён абышоў дамок навокал. Пуста. Або паўлінка некуды выйшла, або ўвогуле пераехала на іншую кватэру. Ён не ведаў, што рабіць. Яму карцела трапіць у свой дом, або ў жытло Лобавай, каб забраць паліто. Ён узгадаў манцёра Віктара Ўменскага, з якім калісьці граў на гітары і мандаліне. Той жыў у другім дамку. Скіраваўся туды, Але яго кватэра таксама была зачыненая. Ён зноў абышоў першы дамок. Раптам ягонае вока зачапілася за сабачую будку. «А дзе мілы?» Язь прысеў на кукішкі каля буды. Унутры раздалося глухое бурчанне. Толькі мілы нават не паварушыўся. У яго ўжо не было сіл на абарону. Але праз хвілю ён адчуў нюхам, што гэта язь. Сабака ведаў пах маладзёна, які цяпер выклікаў ўжо ўвёлены ўспаміны пра барана. Язь раней часта карміў мілага. Нярэдка ўдвух з баранаў прыходзіў да сабакі. Мілы паспрабаваў выпаўсці з буды, але сіл не ставала. Хлопец засунуў руку ў сярэдзіну. Далонію адчуў касматкаватую шэрсць і косці. Усё было зразумела. Ён выцягнуў сабаку вонкі. Мілы быў лёгкі, як пушынка. Зусім не сапраціўляўся. «Вось дзе подлая свалата!» – вылаяўся язь. Хлопец аслабіў сабачы ашэйнік і сняў яго жывёліня праз галаву. Акрыўшы мілага пиджаком, язь прытуліў яго да сабе і выйшаў на вуліцу, пакуль ён і сам не ведаў, куды падацца. Эпізод другі. Паўка валадарыла ў сваёй крамцы на Залатой Горцы. Кліентаў было поўна. Паўлінцы нават давялося ўзяць сабе памочніцу, бо сама яна ўжо не ўпраўлялася настаўляць самавар, абслугоўваць гасцей і разлічваць за прылаўкам. Паставіла яшчэ два дадатковыя столікі. Зарабляла вельмі шмат, але не пераставала наракаць. Расказвала пра нейкія страты, жалілася на вялікія выдаткі, невыгадную арэнду, падаткі, а служцы шкадавала хлеба. Кліента ўжо яна чаравала як магла, і словамі, і усмешкамі, і жэстамі. Калі-нікалі ў краму заходзіла паўлінчына сястра, Стася. Ёй было ўжо 15 гадоў. Стася была вельмі худой і бледнай ад недаядання. Пасля матчынай смерці яна і Юлік жылі без ласкі лёсу, бо хурдзіч распіўся і зусім пра іх не дзьбаў. Стася заўсёды была галодная, ды скардзілася сястры на цяжкае жыццё. «І мне нялёгка», – казала паўця. «Цэлымі днямі ў гэтай будзе ваджаюся. Няма калі перадыхнуць. Праца і праца». «Я магу дапамагчы», – прапановала Стася. «Юлік таксама. Купіць нешта, прынесці. Я магу падаваць да столікаў, посуд памыць». Але Паўлінка лічыла за лепшае наняць чужую дзяўчыну, каб родзічы, крый Божа, не сцямілі, колькі яна насамрэч зарабляе. Звычайна яна збывала сястру сухімі хлебнымі акрайчыкамі, кілбаснымі абрэзкамі. Загортавала іх у паперу, усоўвала Стасі ў рукі і гаварыла: «А цяпер ідзі сябе, не круціся пад нагамі, бо мне трэба працаваць». Часам у ейную крамку заходзіў Філіп Лысы. Ён франтавата кланяўся, купляў цыгарэты або нешта перакусіць і, крыху пабалбатаўшы з гаспадыняй, урачыста і дастойна развітываўся ды ішоў далей. Звычайна ён наведаўся сюды, ідучы дзеля нейкай блатной справы са свайго раёна на Камароўку. Слудзень нават не заікаўся ў прысутнасці Паўкі пра свае інтарэсы, бо раней баран папярэдзіў яго, што жыве з фраеркай. Сярод паўчыных кліентаў было шмат такіх, якія намагаліся здабыць увагу прыгожай крамніцы. Вялікая іх частка пускала слінкі не толькі на саму жанчыну, але і на яйнае меркаванае багацце. Але паўця была не лыкам шытая. Хоць часам ёй цяжка было саўладаць са сваім досыць гарачым тэмпераментам, жанчына нікога не падпускала занадта блізка. Акрамя таго, урок, які ёй задаў каханы Толік, таксама не прайшоў без следу. Апошнім часам у ейную крамку заходжваў высокі стройны брунет у вайсковай форме. У яго былі цёмныя вочы, чорныя бровы і змуглая скура. Чалавек усходу. Цэлымі гадзінамі ён сядзеў у крамцы са шклянкай гарбаты і не зводзіў з Паўкі палкага позірку. Ён кепска размаўляў па-расейску, а польскай мовы не ведаў зусім. Таму ён з горам напалам укладываў ёй кампліменты і недарэчна жартаваў. Калі паўца даведалася, што ён афіцэр і выконувае функцыі начальніка чыгуначнай аховы, таксама пачала ім цікавіцца, наўмысля прыкідваючыся абыякавай. З цягам часу камандзір роты Грыша, як ён прадставіўся, пачаў бавіць у паўкі весь свой вольны час. Здаралася, што ён праводзіў яе дадому, але паўця ніколі не дазваляла яму зайсці ў сярэдзіну. Апраўдувалася, што яна замужняя і жыве з сям'ёй, таму не можа яго запрасіць да сябе. Некалькі разоў яна згадзілася пайсці з ім у рэстараны, ў кіно. На гэтым усё звычайна заканчвалася. Відавочна, камандзір усім гэтым нудзіўся, бо аднойчы ён выправіўся на Захараўскую у дом пад нумар 157. Там, зрабіўшы выгляд, што шукае кватэру, даведаўся ад Любы Пажарскай, што Паўка жыве цяпер адна, бо яе жаніх Шавец некуды знік і не паказваецца ўжо некалькі месяцаў, а можа нават кінуў яе. Паўцы яна дала найгоршую характарыстыку, але гэта не зменшыла імпэту камандзіра, нават яшчэ больш яго распаліла. І ён пастанавіў дзейнічаць рашуча. Дапамагла яму сама Паўка. Адбылося гэта назаўтра пасля Грышавай размовы з Пажарскай. Паўка папрасіла камандзіра застрэліць сабаку, які ёй страшна назаляў. «Не дае спаць, вые па начах, жарэ, як вол!» «Для цябе-то я і сотні сабак духі дастану. Чаго б я толькі не зрабеў для такой красуні!» І вечарам пасля закрыцця крамы яны разам пад руку пайшлі да паўлінкі. Было позна. Вуліца амаль пустая. Павяваў вецер. Сыпанула снегам. Камандзір моцна прыціскаў да сябе паўлінчыну руку. Стоячы на ганку, паўця паказала Грышу будку мілага і папярэдзіла. «Не страляй, пакуль я ў дом не ўвайду. Страх, як баюся». Камандзір геройскім жэстам выняў з кабуры на поясе рэвальвер. Паўца забегла ў дом. Грыша накіраваўся да будкі, але ступаў памалу. Баяўся, што сабака яго ўкусе. У будзе было ціха. Грыша асцярожна нахіліўся і пасвяціў унутр ліхтарыкам. Будка была пустая. Калі яе ляжаў ланцуг і ашыйнік. «Пэўна, выдумала сабе сабаку, каб мяне сюды прывабіць. Хітрая жанчына». Пасля гэткіх разваг камандзір рушыў да дзвярэй паўлінчынага дома. Дзяўчына таропка выйшла яму насустрач, з ляскатам прычыніўшы за сабой дзверы. «А чаму ты яго не застрэліў?» «Ды там няма ніякага сабакі». «Як няма?» Паўця на дыбачках падкралася да будкі. Грыша прысвечыў ёй ліхтарыкам. Дзяўчына пераканалася, што жывёліны сапраўды няма. «Мусіць, здзёр з сябе ашыйнік і ўцёк», зрабіла выснову паўлінка. «Тым лепей, не трэба будзе застрэленай падліны прыбіраць, сам недзе здохне. Дзякуй табе, усяго добрага». Камандзір падаў ёй руку, але замест таго, каб адысці, рушыў да дзвярэй. Паўлінка заступіла яму дарогу. «Я ж казала табе, што нельга». «Камандзіру можна ўсё». І Грыша, не зважаючы на паўлінчын адпор, улез у дом. Ён упэўніўся, што Паўка жыве адна, і застаўся ў яе. Спалі яны разам. Назаўтра Паўка прачнулася вельмі рана. Ейны новы палюбоўнік яшчэ спаў. Паўца была незадаволеная. Яна спадзявалася, што гэткі статны і прыгожы мужчына падаруе ёй шмат уражанняў. Але як жанчына яна была расчараваная. Камандзір так хутка запальваўся і перагараў, што не быў у стане зрабіць гэтак, каб і паўця паспела адчуць асалоду. Раздражнённая, злосная, яна адчыніла дзверы і аканіцы. Пачала прыбірацца ў памяшканні. З неахвотай яна паглядала на ложак, дзе гучна хрёб Грыша. З-пад коўдры тырчалі брудныя, смярдзючыя ногі, густа пакрытыя доўгімі чорнымі валасамі. Смурод крывых, брыдкіх ступакоў разносіўся па ўсёй кватэры. Паўця пачала мыцца ў іншым пакоі. Грышыны пяшчоты яе нібы запэцкалі. Яна пачувалася абражанай і ашуканай. З суседняга пакоя раздалося: «Ты, Паўка! Чаго там? Зрабі чаго есці!» «Няма ў мяне нічога!» «Тады я сам пашукаю!» «Няма чаго шукаць, есці атрымаеш у краме!» «Такая пані ў каракулевых футрах ходзіць, а дома не мае нават крошкі, каб на зуб пакласці. Дзе ты грошы дзяеш?» «А што табе да гэтага? Уставай давай, бо трэба ісці краму адчыняць!» «Дык ідзі, я пазней прыйду!» «Не-не, пойдзем разам! Мне трэба мець ключы ад кватэры, ну варушыся!» У гэты момант з парога прагучала энергічная: «Добры дзень!» Язь устаў раней. Ён прыкінуў, што гэткаю парою паўлінка мусіць быць удома, калі, канешне, не змяніла кватэры. Дзверы ў баранаву майстэрню хлопец знайшоў паўадчыненымі. Таму ён увайшоў і, стоячы цяпер на парозе, пераводзіў сканфужаны позірк з паўлінкі на Грышу і назад. Паўлінка спалохалася. Кроў прыліла ёй да твару. «А, гэта ты! Даруй, калі ласка! Гэта знаёмы да мяне прыехаў, прабач за беспарадак! Не меў дзе пераначаваць!» «Гэта не мая справа», – сказаў Язь. «Маруся Лобова напісала мне, што ключ ад маёй кватэры ў вас, таму я і прыйшоў. Я зараз мігам, куды ж я яго засунула?» Паўлінка пачала бегаць па пакоях. З перапуду яна забылася, дзе схавала ключы ад кватэры Ясі і Лобавай. Урэшце знайшла. Тым часам Ясь выйшаў у двор, бо не хацеў быць сведкам таго, як адзяваецца Грыша. Хлопец адразу ўсё зразумеў. Яму стала вельмі прыкра ад таго, што паўлінка здраджвае барану. Да таго ж ён ведаў, што гэта ўжо другі раз. Ён адчуў агіду да дзяўчыны. А ягоныя эмоцыі накапіліся яшчэ і праз тое, што новы паўлінчын каханак здаўся яму вельмі непрыемна. Паўлінка, лісліва ўсміхаючыся, вынесла яму ключы. «А ў мяне столькі навінаў! Мы абавязкова мусім пагаварыць вечарам. Будзеш дома?» «Ах, як я рада, што цябе бачу, як жа файна! Можа, табе нешта трэба, я магу адчыніць краму, а пасля прыйсці. У мяне ёсць памочніца. Добра?» «Нічога мне не трэба. Зараз спарадкую адзенне, вазьму паліто ды іду на горад.» «Тады пабачымся вечарам. Столькі ўсяго трэба расказаць.» Ясь узяў ад паўлінкі ключы і пайшоў адмыкаць сені, з якіх можна было трапіць у ягоную кватэру і жытло Лобавай. Камандзір адзеўся і, злы скрыўлены, выйшаў разам з паўлінкай на вуліцу. «Гэта быў яшчэ адзін твой дружок?» – запытаўся ён раздражнёна. «Гэта мужаў прыяцель, гаспадар кватэры. Калі раскажа мужу, што пабачыў, то я прапала. І ўсё праз цябе. Улез да мяне нахрапам.» «Но-но! Ты голасу занадта не павышай. Я магу і ў морду заехаць.» «Ідзі ты да халеры! Знайшоўся мне кавалер!» Паўця, абганяючы камандзіра, амаль пабегла па ходніку. Змарнавала амаль ужо 2 гадзіны гандлі. Апрач гэтага, трапіла з ім у дурную гісторыю, бо раптам Язь раскажу ўсё барану, калі той вызваліцца, або напіша яму ў турму. Паспешна адамкнула крамку. Памочніца ўжо даўно чакала пад дзвярыма. Неўзабаве з'явіўся і Грыша. Паўка мусіла даць яму сняданак, хоць і ведала, што той не заплаціць. І сапраўды, Грыша не даў ні капейкі. А потым яшчэ сам узяў з шафкі 2 пачкі цыгарэт. Кожны ягоны рух Паўка суправаджала злым позіркам. «Пазыч мне 500 рублёў», – сказаў Грыша. «Атрымаю заробак, адразу аддам.» «Дык няма ж нічога, ўсё вымецена. Праз цябе нічога яшчэ не паспела ўтаргаваць.» «Добра, тады пачакаю, пакуль не наганлюеш.» Грыша сеў за столік і паліў цыгарэту. Трысучыся ад злосці, Паўка дастала з шуфляды 500 рублёў з учорашняй выручкі і кінула іх камандзіру праз прылавак. «Бяры, задушыся! Толькі сыдзі з вачэй!» Грыша абвёў яе масляным позіркам які раней выклікаў у палкі салодкія дрыжыкі, і сабраў грошы. Адыходзячыся, падміргнуў: «Дзякуй і да спаткання». «На святое ніколі!» – кінула палка яму наўздагон. Увесь дзень быў жахлівы. Кліенты амаль не заходзілі, посуд ляцеў з рук, і ўсё неяк страшна не ладзілася. Калі пасля абеду ў краму прыйшла Стася, паўця выгнала яе прэч, не дала нават крошкі хлеба. «Пайшла вон ад селя, я не буду дзеля гультаёў вечна жылы рваць, вы мне ўжо ўсе косці ўеліся». Галодная Стася ў слязах пайшла дадому, дзе бушаваў п'яны бацька. Другі дзень яна нічога не ела. Эпізод другі. Я, страпіўшы сваю кватэрку, паспяшаўся яе глядзець. Паветра было застаялым. Ён паадчыняў вокна. На кухні бракавала каструль, посуду, двух вёдраў. Ён здагадваўся, што іх прысвоіла палка. Злодзеі забралі б лепшыя рэчы. Яму не было іх шкада. Зрэшты, гэтыя рэчы і так амаль нічога не каштавалі, але яму было крыўдна, што палка нахабна іх забрала і цяпер нічога пра гэта не сказала. Язь пазнаў кош для бялізны і два чамаданы, якія пакінула Лобава. На стале ён знайшоў цыдулку і ліст з Москвы на сваё імя. Запіска была каротенькая. «Я мушу выехаць у Москву. Твае рэчы ў кашы. Усе ключы ў паўлінкі хурдзічанкі. Мае дробязі ў чамаданах. Даражэйшыя рэчы я забіраю з сабою. За кватэру я заплаціла на 3 месяцы ўперад. Напішу з Москвы. Маруся». Затое ліст быў даўжэйшы. «Каханы мой юнак, я ў Маскве, калі вярнуся, не ведаю. Пастараюся як мага хутчэй. Пэўна, я табе патрэбная, калі ты яшчэ сядзіш у турме. Бо потым, калі вызвалішся, ты, на жаль, цудоўна абыдзешся без мяне. Прабач, што я дазваляю сабе так пісаць, але я крыху злуюся і на людзей, і на сябе. Мяне спаткала шмат непрыемнасцяў, пра якія я не хачу пісаць. Усё раскажу, калі вярнуся. Я б ні за што не з'ехала з Менска, пакуль я табе патрэбная, але я не хачу ні ад каго матэрыяльна залежыць. Гэта не давала мне спакою і прыніжала. Я б хацела, каб ты мяне прынамсі паважаў, бо пакахаць ты не здольны. Таму мне трэба быць самастойнай. Я адразу ж вярнуся, як толькі ўсё ўладжу ў Маскве. Дзядзька Жардонь сказаў мне, урачыста прысягнуў, што табе дапаможа. Інакш я б табе не пакінула. У следчым аддзеле мяне запэўнілі, што твая справа нязначная і цябе дакладна выпусцяць. Можа, цяпер, калі я пішу гэты ліст, ты ўжо дома. Каханы Яся, мне нязмерна сумна і цяжка. Жыццё подлае, людзі здрадлівыя. Ты мне падарыў крыху шчасця. Часам мне падаецца, што ты маё дзіця. І я бясконца думаю пра цябе і страшна па табе сумую. Толькі не крыўдуй на мяне, ты гэтага не зразумееш. Цалую цябе і абдымаю, а таксама зычу шмат шчасця, нават больш, чым я жадаю сабе. Маруся». Я зразумеў з гэтага ліста, што Лобава займаецца ў Маскве нейкімі важнымі справамі, пра якія не хоча пісаць. Яму зрабілася маркотна, ён ужо прывык да сваёй каханкі і пачаў яе шанаваць і цаніць, хоць і не кахаў яе па-сапраўднаму. Іх жа дзяліла ўсё, а яднаў выключна узаемны давер. Таму трапяткое пачуццё Лобава не знайшло водгуку ў хлапечым сэрцы. Язь унутрана не быў гатовы да шчырага кахання. Маладзён павымаў з каша свае рэчы і пачаў акуратна іх складаць. Нічога не прапала, усё было ў добрым стане. Асабліва ён усцешыўся, калі знайшлося паліто. Прыбраўшы кватэру, ён пайшоў да Казіка Марэцкага, які жыў на Сляпянскай вуліцы. Ён хаваўся тут пасля ўцёкаў з турмы. Запусціў вусы, змяніў пашпарт і зняў памяшканне ў беднай мяшчанскай сям'і. Ягоны вялікі пакой меў асобны выхад з сяней, і гэта было вельмі зручна. Язь учора начаваў у Казіка і пакінуў яго сабаку. Хлопец расказаў прыяцелю пра лёс мілага, як яго выратаваў баран, як яго марыла голадам паўлінка. Казік меў добрае сэрца, яго вельмі абурылі здзекі з жывёліны. Я б такую ляру сам на ланцуг пасадзіў і есці б не даваў. А яна, пэўна, Богу моліцца і павядацца ходзіць. Такія яны ўжо гэткія. Цяпер Мілы меў добрых апекуноў, на жаль, злодзеяў. Паўлінка сёння раней зачыніла краму, дзень не задаўся з самага пачатку. Утаргавала, што кот наплакаў. А калі адняць тое, што дала грышу і кошт пабітага посуду, то, ўласна, нічога і не зарабіла, упершыню за шмат месяцаў. Ёй найбольш не давала спакою, што я застаў яе раніцай з камандзірам роты, ды яшчэ ў сітуацыі, якая не выклікала ніякіх сумневаў. Вельмі перажывала, што хлопец раскажа пра гэта барану. Дзеўчыне не так боязна было згубіць палюбоўніка, колькі не хацелася страціць крыніцу вялікіх прыбыткаў. Яна даведалася цяпер, як цяжка зарабіць на жыццё, а тым больш на столькі дарагіх рэчаў, якія баран купіў ёй за апошнія паўгода. Калі яна звярнулася дадому, то ўпэўнілася, што Ясь яшчэ не прыйшоў. А раптам зусім не прывалачэцца, трывожылася яна. Дзяўчына надумала прасіць, каб ён нікому не расказваў пра тое, што пабачыў. Прыбіралася ў сваёй кватэры і прыслухоўвалася. Я свярнуўся даволі позна, павячэрыўшы ў казіка. Паўлінка меркавала, што хлопец зойдзе да яе, але ён пасунуўся адразу да сябе. А можа, яшчэ зазірне? Але не прыйшоў праз гадзіну. Тады паўлінка сама пастукалася да яго. Ясь ужо быў у ложку, але ён устаў і моўчкі адчыніў ёй. Дзяўчына адразу зразумела, што ён злы. Усміхнулася яму вельмі прыязна. «Можа, табе нешта трэба?» Ясь акінуў яе вачыма. «Вёдры мне патрэбныя, недзе прапалі. Няма нават у чым вады прынесці. Няма чайніка, няма посуду, няма веніка, каб падмесці. Я ўзяла сабе, думала, што табе не патрэбныя. Магу зараз аддаць». Няма чаго сердаваць, вялікія ж там скарбы. Вядома, што не скарбы, а рэчы, без якіх цяжка абысціся. З раніцы іх шукаю. Чаму ты мне не аддала? Я нават памыцца ці вады нагатаваць не маю як. У кватэры холадна. Хацеў напаліць, дык у складзіку ні сякеры, ні пілы нямашака. Я ж табе кажу, што зараз усё вярну. Свайго яшчэ дакладу. Лётам усё прынясу. Раззлаваная паўця выйшла ад Яся, але ейная злосць уміг падзелася невядома куды. «Раскажу ўсё Аліку!» Паўка ўраз пазбірала посуд, вёдры, венік. Потым, наклаўшы вёдры сваіх дроў, вярнулася ў Ясеву кватэру і пачала распальваць у печы. Хлопец вырашанымі вачыма глядзеў на яе. «Такой бяды ўжо з той печкай, я заўтра сам напалю. Магу сёння спаць у выстуджаным пакоі». «Не», – цвёрдым голасам запярэчыла Паўка. «Калі праз мяне мерзнеш, то я табе і напалю. Зараз яшчэ дроваў прынесу». Паўка пайшла да сабе. Там паспешна зняла з сябе ўбранне, абцёрла цела парфумай, напудрыла твар, надзела найлепшую споднюю кашулю. Накінула на плечы паліто і ў галёшах на босую ногу вярнулася ў Ясеву кватэру. Прынесла яшчэ некалькі паленаў і ўсунула іх у печ. «Глядзі, як я пра табе дбаю, шкадую табе. А ты як сцяна. А я ж такая гаротная». Паўця прыкрыла качаргой дзверцы ў печы. Затым спешна скінула з сябе паліто, падышла да Ясі галошка і ўлезла пад коўдру. Прытулілася да яго. Хлопец быў ашаломлены, маўчаў. Удваіх ляжалі цішком адно каля аднаго. І Ясю, і паўлінцу было аднолькава неёмка. Ішлі хвіліны. Ясь нават не варухнуўся. У нейкі момант ён думаў выскачыць з ложка, адзецца і выйсці. Потым яму захацелася смяяцца. Ясь усведамляў, што паўлінка хоча перакупіць яго сваім целам, імкнецца зрабіць яго ўдзельнікам сваёй здрады. Ён дыхаў водарам парфумы, пудры і ляжаў, гледзячы на рухлівыя чырвоныя водбліскі агню, якія падалі на сцяну праз проразі ў печных дзверцах. Ад паўлінчынага цела ішло прыемнае цяпло. Ён адчуваў, што мог бы так і заснуць. Але ні на імгненне не ўзнікала ў ягонай галаве думка скарыстацца зручнай сітуацыяй. Паўлінка пачала нервавацца. Мінулая ноч не прынесла ёй з патолі пасля досыць доўгага перыяду без мужчыны. Наадварот, учорашняя яшчэ больш яе распаліла і вывела з раўнавагі. Цяперашняя магчымасць дагадзіць сваім жаданням моцна ўзбуджала дасведчаную дзяўчыну. Яна адчула, што Ясь сапраціўляецца. Тады Паўка ссунула з сябе кашулю, узяла Ясеву далонь, пачала ёю вадзіць па сваім целе. Але калі пускала руку, далонь ляжала нерухома. Ясь цвёрда пастанавіў, што не авалодае паўлінкай, не гледзячы ні на што. «Пайду заўтра да Мілкі». Ён чуў, што жанчына штораз больш разахвочваецца. Для яе ўжо не важны подкуп і Ясева маўчання. Вядзецца пра заспакаенне пажады і закранутай амбіцыі. Ён адчуў, што паўлінка дрыжыць. Ейная скура была гарачая і мокрая ад поту. Яна пачала цалаваць яго ў вусны. На гэта Ясь спакойна сказаў: «Я не люблю цалавацца. Гіджуся чужой сліны». «Што ты кажаш?» «То і гавару. Калі хочаш, каб я нічога не казаў Аліку, то ідзі сабе. Досыць ужо гэтай камедыі». «Гэта не камедыя, а сапраўды». «Тым горш. У мяне ёсць свая дзяўчына, а калегу не магу падманваць. У нас так не робіцца». Я сеў на ложку і адкінуў ад сабе коўдру. «Які ты агідны!» «Той, цацы, ідзі, калі ласка, а не, дык я пайду». «Добра, зараз іду, але дапраўды нічога не скажаш Аліку». «Нічога не скажу, не толькі дзеля цябе, дзеля яго самога. І так яму пекла на зямлі хапае, ты яму нават харчоў у турму не паслала. А горб у цябе б не вырас, калі б ты парупілася». «Дык вас жа там кормяць». «Не рабі сябе дурнейшую, чым ты ёсць». Паўка нервова адзявалася. Яна ледзь не лопала ад злосці на гэтага смаркача, які пагрэбаў ёю, а цяпер так пагардліва прамаўляў. Ёй ж хацелася яго ўдарыць. Цяпер яна была ўпэўненая, што Ясь не здасць яе Аліку з усімі трыбухамі. Калі апрынула паліто, то сказала здзеклівым тонам: «Строіш сябе такога разумніка, а сам дурань». «А ты брудная свіння». Гэтак міла яны развіталіся, гадзіну правёўшы разам у ложку. Калі паўлінка пайшла, я зачыніўся, падкінуў дроў у печ і вярнуўся ў ложак. Яшчэ некаторы час ён думаў пра Паўку. У пэўны момант ён прашаптаў сабе пад носам: «Гэткая той з чорта скуру злупіць». Ён быў задаволены сабою, што не паддаўся спакусе. Заснуў. Ясь памыляўся. Паўца была ў стане злупіць скуру толькі з барана, аслепленага каханнем да яе. З іншымі прыроджаны эгаізм і мяшчанская крывадушнасць не спрацоўвалі. Толік яе абіраў як ліпку, абскубаў колькі мог. Выкарыстоўваў яе як жанчыну, а потым даў выспятка. Цяпер вышыпаў з яе паўлінавыя пёркі ўладзіўся Грыша. Назаўтра ён зноў з'явіўся ў краме і папрасіў 500 рублёў. «Ідзі ты к чорту, не дам!» – катэгарычна адмовіла паўлінка. «Я тыя грошы згубіў!» – бажыўся камандыр. «А вельмі мне патрэбныя. Аддам, як атрымаю заробак». Рассеўся ў крэсле і чакаў. Урэшце паўлінка, калоцячыся ад раздражэння, дала яму грошы. «Каб гэта апошні раз быў, і больш не цягайся да мяне». Гарыша толькі ўсміхаўся. Вывесці яго з раўнавагі было цяжка. А назаўтра паўлінка адчула сабе хворай. Зачыніла крамку і пабегла да лекара. Той выявіў у яе венерычную хваробу. Дзяўчына зніякавіла. «Толькі гэтага яшчэ не хапала». Паўця аж кіпела ад злосці і роспачы. Лячэнне мела быць доўгім і дарагім, да таго ж трэба было захоўваць адпаведную дыету. А дабрадзей, які справіў гэты падарунак, праз пару дзён зноў завітаў у краму па чарговую порцыю паўлінавых пёрак. Пра мілошчы ён і не згадаў. Грошы яго цікавілі больш. Паўці з немарасці аж мову адняло, калі яна пабачыла масляныя, забойчыя для жанчын вочы камандзіра. Грыша ветліва з ёй прывітаўся і сеў за адзін з вольных столікаў. «Для мяне гарбаты і булкі, калі ласка», – салодкім голасам замовіў камандзіру дзяўчыны, якая падавала гасцям. Да паўці вярнуўся дар мовы. «Плата наперад папрашу, а тады будзе ўсё астатняе». «Адкуль жа такая няласка, мая каханая паўліначка?» «Тут няма каханых паўліначак, закончыліся. А я папрашу аддаць мне пазычаную 1000 рублёў. Тады можам паразмаўляць, сволачы кусок». «Што?» – Грыша прыпадняў бровы. «Я за такія словы магу і па мордзе даць». «Ты мне па мордзе, мярзотнік, вон з крамы! Яшчэ пранцамі мяне заразіў, гаўнюк, прэч адсюль!» Грыша зрабіўся чырвоны, як бурак. Падышоў да прылаўка і вальнуў яго кулаком. «Я афіцэр і не дазволю пра мяне такое плясці!» «А я магу, сволач ты, а не афіцэр! Страляць такіх трэба, як сабак шалёных!» «Я табе зараз стрэльну! Я табе дам сабак!» Раптам іх перабіў чужы голас. «Пардон, толькі без крыку, а вы, таварыш афіцэр, мусіце адказваць за свае словы? Гэта вам не царскія часы». «А вы хто яшчэ такі?» «Зараз я вам пакажу, хто я і так далей». Філіп Лысы, пазяхаючы, выцягнуў кашылёк і выняў з яго пасведчанне, што ён дэлегат цэнтральнага камітэта з Масквы, і скіраваны ў Менск дзеля вырашэння сакрэтных спраў. Дакумент строга наказваў усім вайсковым і цывільным уладам дапамагаць дэлегату ў падарожжы і выкананні службовых абавязкаў. Гэтае пасведчанне Філіп толькі сёння займеў у трушчобе ЦИПы. Яно было зроблена паводле арыгінала, выкрадзенага кулемётам і тойскай сарокай разам з кашальком у нейкага важнага чырвонага чыноўніка. І цяпер спатрэбілася Філіпу, каб пасяліцца ў гатэлі «Еўропа». У гэтай справе злодзей ішоў да паніча Яся на Залатую Горку і, як заўсёды, завітаў па цыгарэты да баранавай каханкі. Ён чуў усю спрэчку і мгненна даняў, пра што ідзецца. Філіп лічыў, што ўсё адно мусіць заступіцца за паўлінку. Акрамя таго, яго моцна спакушала магчымасць паказырацца перад прысутнасцю сваёй уладай. Камандзір роты прачытаў пасведчанне і збялеў, і ён зразумеў, што яго чакаюць сур'ёзныя непрыемнасці. Вайсковец вылучаўся вялікай нахабнасцю, але, як гэта звычайна здараецца ў людзей такога тыпа, ён быў баязліўцам. Цяпер ён разгубіўся дашчэнту. «Прабачце, таварыш, гэта непаразуменне. Я стараюся быць мілы з гэтай жанчынай, гэта яна. А хто гахаў кулаком, горла дзёр, пагражаў і гэтак далей, га?» Філіп жмурыў вочы, абводзіў Грышу вачыма з галавы да ног. Той нешта гугніў у нос. «Прашу назваць сваё прозвішча, званне, вайсковую адзінку і так далей. Таварыш, даруйце, я быў не ў сябе, у мяне жонка і дзеці». «Тым горш», – зрабіў выснову Філіп. «Таварыш, вельмі вас прашу. У мяне няма часу з табой чыкацца, але памятай, наступным разам і гэтак далей». Філіп загрэў яму аплеўху раз справа, раз злева, а потым паказаў пальцем на дзверы. «Вон!» Грыша імгненна знік. У краме ўсе маўчалі. Паўлінка з захапленнем глядзела на Філіпа. З яйных вачэй ляцелі слёзы. Філіп элегантна ёй пакланіўся. «Ласкава прашу прабачыць, што я ўмяшаўся ў гэтую справу і гэтак далей. Усяго добрага». Напоўнены велічу, ён выйшаў з крамы, у якой зноў запанавала цішыня. Нехта перарваў яе словамі. «Вось бы паболей такіх камуністаў, яны б навялі парадак».